ก็สู่วันที่สองของเราแล้วการเป็นอยู่ของพวกเราก็เข้าที่แล้วเข้าสู่ระบบกันดีงามแล้วเท่าที่ดูมาที่เห็นมาในงามมากแล้วแสดงว่าพวกเราได้อาศัยกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าและอุบาสกอุบาสิกาที่มาก่อนตั้งแต่วันที่2ที่3สมาชิกผู้ใฝ่ธรรมชั้นในแนวหน้ามาก่อนและก็ได้อยู่ในระบบระเบียบเป็นแบบเป็นอย่างแก่ผู้ที่มาทีหลังรู้สึกว่าปีนี้จะเข้าสู่ระบบได้เร็วกว่าทุกปีน่าอนุโมทนาสาธุการพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็รู้สึกว่าจะตื่นตัวจะสนใจตั้งใจมากันตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่ต้นปีก่อนหน้างาน 2-3 วันก็มากันหลายแล้วมากแล้วและเป็นที่น่าสังเกตปีนี้โยมผู้ชายเท่าที่ถามพวกบัญชีบอกว่า900กว่าแล้วซึ่งแต่ก่อนเราจะมีผู้ชายน้อยมากผู้หญิงมีจำนวนมากกว่ากันมีอัตรามากกว่ากันมากหลายเปอร์เซ็นต์แต่ปีนี้ผู้ชายเราก็มากขึ้นน่าอนุโมทนาสาธุการผมมานั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่าย4โมงก็ไม่ได้ไปไหนผมมองไว้เพื่อจะดูซับเอาภาพเหล่านี้ให้มันซึมซาบรสฝังลึกลงไปสู่หัวใจสู่ความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมีความรู้สึกว่าเสียดายภาพเหล่านี้มันจะหายไปมันจะหายจากการได้พบได้เห็นของเราไปต่อหน้าไม่กี่วันนี้เสียดายตอนเช้าผมก็อยากจะลงมานั่งปกนั่งเป็นเพื่อนเป็นหมู่เป็นกัลยาณมิตรอยู่ที่นี่แต่มันก็มาไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่ยอมไม่มีใครเข็นมาอวัญจนาสันติปาถาปัตนาสันติปขามีเท้าก็เดินไม่ได้มีปีกก็บินไม่เป็นต้องอาศัยแต่ผู้อื่นเขาปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่พอถึงตอนเช้านี่มันหนาวจัดสุขภาพมันแพ้หนาวถ้าลงมาก็ต้องแข็งกันอยู่ตรงนี้แต่จิตใจมันไม่อยากหนาวมันอยากลงมาก็เลยนั่งอยู่ข้างในอยู่ในห้องแต่ตอนเย็นๆถ้าไม่มีใครเข็นมาก็จะถือไม้เท้าเดินมาคนเดียวเป่าภาษาพื้นบ้านว่าสิทักพี่เทียมาเขาก็เลยอนุเคราะห์พามาก็พอดีได้มานั่งดูความงามของท่านทั้งหลายก่อนอื่นใดวันนี้อยากจะพูดเรื่องสั้นๆสักเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของพวกเราวันละเล็กวันละน้อยก็ควรจะพูดก็คือเรื่องสมาธินี้แหละหน่อยหนึ่งสักก่อนเพราะว่าเราจะต้องทำหลังจากกลับไปสู่บ้านสู่วัดวาอารามแล้วเราก็จะต้องทำให้มันเกิดธรรมวิปุราเหมือนเมื่อเช้านี้บอกว่าธรรมภัยบูรณ์ศีลสมาธิภาวนาสมาธิปัญญาให้มันภัยบูรณ์ขึ้นหลังจากที่เราอยู่ร่วมกันประพฤติบำเพ็ญสัมภารธรรมปุญญาบารมีร่วมกันนี้กลับไปที่วัดกลับไปที่บ้านเราก็จะได้ทำอีกทำให้มันถูกทำให้มันเป็นหลังจากทำถูกทำเป็นที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปติอลังสมถขาตุงเข้าใจพระสัทธรรมอย่างดีงามแล้วกระทำอย่างถูกต้องแล้วก็จะได้สอนคนอื่นฝึกหัดกันต่อไปอิทังผีตังพรหมจริยังให้พรหมจรรย์ให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราแพร่ไพศาลไปเข้าใจถูกต้องแล้วก็ทำถูกแล้ว สอนคนอื่นสอนหมู่สอนคณะสอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสอนเพื่อนพุทธศาสนิกชนให้ทำเป็นให้ถูกต้องเช่นเดียวกันอยู่ในวัดก็ทำอยู่ในขอบเขตความสามารถของเราเท่าที่เราจะทำได้ในวัดของเราในบ้านของเราถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็ทำในเขตตำบลของเราเท่าที่อำนาจวาสนาบารมีของเรามีนะมานั่งอยู่ด้วยกันนี่เจ้าคณะตำบลก็มีหลายเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอก็ไปทำที่อำเภอตนเองในขอบเขตของอำเภอตนเองของอำนาจหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นจะมีประโยชน์เมื่อใช้มันเป็นไปเพื่อทำเหมือนพระเจ้าอโศกมีอำนาจมากใช้อำนาจให้คนประพฤติธรรมพระศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองแพร่ไพศาลมาจนถึงประเทศไทยถ้าเป็นเจ้าคณะจังหวัดเชื่อว่าคงไม่มีเจ้าคณะจังหวัดแอบมาที่นี่หรอกนะก็ไปทำในขอบเขตจังหวัดเท่าที่อำนาจเรามีทำหนังสือเชิญชวนด้วยอำนาจอันเป็นธรรมสู่อำเภอสู่ตำบลต่างๆให้พระสงฆ์องค์สามเณรเข้ามาประพฤติปฏิบัติร่วมกันพูดถึงตรงนี้ผมระลึกถึงท่านเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีน่าศรัทธามากท่านเจ้าคุณชื่อของท่านผมจำไม่ได้เสียแล้วชื่อยศถาบรรดาศักดิ์พระราชทินนามพระราชรัตนสุธีวันก่อนท่านมาหาท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทความรู้ความสามารถของท่านมีมากวิชาการของท่านสมบูรณ์ท่านจบประโยคปริญญาประโยค9มาหาแล้วมากราบผมก็เดินไม่ได้จะนั่งลงก็ไม่ได้เอามือไปจับท่านไว้ไม่ให้กราบผมจะบาปอย่ากราบผมเลยผมผู้น้อยอย่ากราบท่านไม่ฟังท่านก็กราบจนเสร็จขึ้นมานั่งเราก็กราบคืนตามระบบพระวินัยท่านบอกว่าผมศรัทธาผมได้ยินแต่เสียงวันนี้ผมได้มาเห็นให้ผมกราบเธอตอนจะกราบท่านก็กราบดึงมือไว้ก็ไม่ฟังผมเองก็เหนียมกลัวจะบาปเพราะท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงภูมิธรรมทรงปัญญาดีเราทั้งไม่มีความรู้ทั้งเป็นพระป่าพระดงธรรมดาท่านบอกว่าท่านเอาเทปไปเปิดไปบรรยายเอาวิดีโอจากที่นี่ให้ที่คนเขาไปให้ไปเปิดไปอบรมพระเนนทั้งจังหวัดเข้าไปอบรมกับท่านท่านบอกว่าได้ผลผมมีอำนาจเท่าที่จังหวัดของผมก็เรียกมาจนหมดพระเนนผู้แก่ผู้เฒ่าคนพระหนุ่มเนน้อยก็มารู้สึกว่าได้ประโยชน์ผมชื่นใจมากได้ยินคำนี้ว่าการกระทำเช่นนี้แหละมันเป็นการกระทำเพื่อรักษาพระศาสนาของเราเพื่อให้มันเจริญรุ่งเรืองเพื่อความสงบร่มเย็นให้มันเกิดธรรมวิปุราเรากลับไปวัดไปบ้านเราก็จัดถึงเวลาอันเหมาะสมก็ชักชวนญาติโยมเข้ามาร่วมกันประพฤติปฏิบัติดังที่เราได้กระทำอยู่ในขณะนี้2คนก็ตาม3คน4คนก็เอาของมากมาจากของน้อยๆของใหญ่มาจากของเล็กๆโดยเฉพาะเรื่องสมาธิภาวนานี้ถ้าเราทำพอเข้าใจมีโครงสร้างที่แน่นหนาสามารถที่จะแนะนำพร่ำสอนกันอารังสมทักขาตุงสัทธรรมัสสะเทเสตุสามารถที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วแสดงธรรมนั้นอย่าให้มันผิดเพี้ยนให้มันถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแนะนำพร่ำสอนกันได้ถ้าจะให้ดีมากขึ้นไปอีกก็สามารถที่จะถอดเสี้ยนหนามของพระศาสนาสัทธรรมปฏิรูปธรรมะปลอมที่เกิดขึ้นในศาสนาเขาเอามายัดเยียดให้แล้วก็อ้างพุทธศาสนาเราเป็นการกระทำทำลายพุทธศาสนาอย่างนี้อลังอุปปันนังปรปวาทางสหธรรมเมนะ นิคหิตังสุนิคหิตังนิคเหตวาสัพพติหานิยังเทเสตุสันติสามารถขจัดเสี้ยนน้ำแห่งศาสนาพวกวาทะคำสั่งสอนอันตรงกันข้ามที่มาใหม่แอบแฝงเข้ามาในนามของพุทธศาสนาเอาชนะได้โดยปฏิหารโดยชอบธรรมแก้ไขที่เขาบอกว่าเป็นคำสอนของพุทธศาสนาอันนี้มันไม่ถูกเราสามารถชี้นำพร่ำสอนชักจูงแก้ไขให้เขาเข้าใจไม่ต้องทะเลาะกันเลยให้มันเป็นปฏิหารสัพปฏิหารนี่ยังเทเสตุสันติแสดงคำนั้นให้เป็นปฏิหารแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มัคคะมัคคานิทัสโกชี้บอกทางถูกทางผิดได้ถูกต้องของพระศาสนานิธิมังสาสนะพูดทางขจัดเสนียดเสี้ยนน้ำของพุทธศาสนาออกไปได้ในขอบเขตของเราเท่าที่จะทำได้อย่างนี้ก็สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าธรรมังวิปุรังธรรมะอันไพบูลย์ดังที่พูดแล้วเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องธรรมะอันไพบูลย์ธรรมะไพบูลย์อามิสไพบูลย์ลงจากธรรมะเกิดไม่ได้ฉันเพลก็ไม่ได้ฉันเช้าโยมก็มาทำอามิสไพบูลย์คนละร้อยคนละ5บาท10บาทโอ้ยอนุโมทนาแต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้พูดยังไม่จบดียังไม่เข้าใจดีเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจนี่ทำบุญทางศาสนานี่จะต้องเข้าใจวันนี้ขอพูดเรื่องสมาธิสักน้อยหนึ่งให้เราได้เข้าใจได้กระทำอย่างถูกต้องเท่าที่ผมมานั่งอยู่นี่ตั้งแต่บ่ายสองโมงมานั่งอยู่กับท่านทั้งหลายคนร้างๆคนนี้ก็ยังไม่ได้พลิกไปไหนยังไม่ลุกไปไหนก็นั่งอยู่ท่าเดียวนี้ปรากฏเห็นเพื่อนสาธรรมิกหลายท่านนั่งหลับนั่งงอกนั่งง่วงงอกไปข้างหน้าก็ยังน่าดูหน่อยงอกไปทั้งข้างอีกโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ควรอายพระพุทธเจ้าท่านว่าน่ารักปจาระมานังนิสินังอารัญเยภิกขุตถาปหังภิกษุยามใดเมื่อเราได้เห็นภิกษุผู้นั่งงอกอยู่ในป่าท่านว่าอย่างนั้นปจาระมานังนิสินังอารัญเยมันตรงประเด็นพอดีมันนี่ก็นั่งงอกกันอยู่ในป่าท่านบอกว่าน่ารักเรากล่าวว่าน่าชมท่านผู้มีอายุเหล่านี้จะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยทางกายด้วยอาการอย่างนี้จะมีสมัยอื่นอีกข้างหน้าท่านผู้มีอายุเหล่านี้จะสามารถขจัดนิวรธรรมเครื่องกั้นกลางจิตออกไปได้และก็จะเป็นผู้เจริญในธรรมวินัยนี้ได้ในวันต่อไปถ้ายังนั่งงงๆอยู่ดีกว่านอนเหยียดขลับอะไรถ้าเห็นนอนเหยียดเลยก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านไม่น่ารักดอกใครไม่รอเป็นพระสาวของพระกิจพ่อจะมากอกดึงมือเลยแต่ที่ทำยังไงเราจะนั่งไม่นั่งง่วงจะต้องมีทางแก้ให้มันสง่างามครับให้มันสง่างามเมื่อใดพระสงฆ์นั่งสมาธิเพ่งพิจารณาอันใดอันหนึ่งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิเมื่อนั้นสง่างามครับพระอาทิตย์สว่างกลางวันพระจันทร์สว่างกลางคืนนักรบสง่างามเมื่อเตรียมชุดสนามใส่ในตัวพร้อมรบใส่เป้สนามสะพายปืนใส่รองเท้าท็อปบูทใส่ชุดพลางเดินมางามงามนักรบภายนอกนักบวชเราก็เป็นนักรบสงครามเย็นรบกับกิเลสสมณะพราหมณ์สง่างามเมื่อนั่งเพ่งสง่างามเมื่อเพียรเพ่งฌานน่ะคำว่าฌานเป็นคำกลางๆนะไม่ได้หมายความว่าค่ำเข้าฌานจึงจะงามฌานคำนี้แปลว่าเพ่งมันมีอยู่สองเพ่งยังไม่มีเข้ายังไม่มีออกมันงามแล้วขอให้เพ่งถ้ากิริยานั่งเพ่งก็ต้องนั่งตรงนั่งสง่าผ่าเผย ันมีอยู่เพ่งเพ่งนั้นแปลฌานนั้นแปลว่าเพ่งแต่เมื่อเพ่งจิตเป็นสมาธิเอกาธิภาวาคาโตติจิตไปสู่สภาพอันเอกอันเดียวเป็นสมาธิและท่านพูดสำเร็จรูปว่าเอกคตาจิตจิตไปสู่อารมณ์เลิศอันเดียวอันนั้นยิ่งงามเรียกว่าเข้าไปในการเพ่งที่เรียกว่าเข้าฌานแต่ฌานจริงๆนั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิอยู่เฉยๆก็คือฌานแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิระดับเอกคตายังไม่เข้าถ้าเข้าไปตรงนั้นจึงเรียกว่าเข้าฌานเพราะฉะนั้นนั่งก็เป็นหมู่ๆนี่ก็เรียกว่านั่งเพ่งฌานหมู่นิสินนังฌานังสังคัสสะนั่งเพ่งเป็นหมู่ๆน่ารักอย่างที่พวกเรานั่งนี่แหละถ้ามันเข้าไปสู่สมาธิแบบอารมณ์อันเลิศอารมณ์อันเอกอันเดียวเรียกว่าเข้าฌานแต่เรานั่งเพ่งก็เรียกว่าฌานเหมือนกันแต่ยังไม่เข้ายังไม่ออกดอกฌานก็ยังมี2ฌานซิด้วยนะต้องเข้าใจนะคำว่าฌานก็ยังมี2ฌานทางสมถะอันหนึ่งฌานทางวิปัสสนาอันหนึ่งเคยได้ยินบ้างไหมส่วนมากเมื่อพูดถึงฌานเรามักจะมองไปที่สมถะสำหรับพวกนักวิชาการที่เรียนมาฌานที่เพ่งเพื่อให้อารมณ์เป็นอันเดียวอันนั้นเป็นฌานเพื่อสมถะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเพื่อจะรวมกันเป็นอันเดียวกับอารมณ์นั้นเมื่อเราเพ่งลมหายใจอยู่ในขณะนี้ถ้าเราเจริญอานาปานสติเพ่งไปเพ่งมาความรู้สึกทั้งหมดมันล้อมเข้าไปตรงนี้เป็นอันเดียวกันป๊อกอันนั้นมันจะไปสู่สมถะไปสู่ฌานที่เรียกว่าเข้าไปในฌานแต่มีเพ่งอีกแบบหนึ่งเพ่งของวิปัสสนาฌานของวิปัสสนามีคำเรียกเฉพาะว่าลัคคนูปนิชฌานจะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิก็ช่างแต่จะเพ่งดูลักษณะของขันธ์5ลักษณะของจิตใจลักษณะของร่างกายลักษณะของกายลักษณะของเวทนาความรู้สึกลักษณะของจิตล้วนๆมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่คงที่มันก็จะเห็นการเกิดขึ้นการดับไปความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นไปบ่อยๆเขาจะเห็นความเกิดความดับการเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงแท้ของอารมณ์ทั้งหลายนะเป็นประตูแรกด่านแรกที่จะจ่อเข้าไปสู่ธรรมอริยญาณธรรมท่านจะพูดคำนี้บ่อยๆภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับอริยายะปัญญายะสมนาคาโตผู้ที่ประกอบด้วยอริยปัญญาเช่นนี้ถึงพร้อมด้วยอริยปัญญาเช่นนี้นิเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาเธอย่อมชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้น่ะมันคนละเพ่งนะตัวนี้มันจะเพ่งไปเพื่อปัญญาอีกเพ่งหนึ่งที่พูดมาเมื่อกี้มันเพ่งไปเพื่อสมาธิเพื่อจะให้เกิดพลังจิตพลังใจให้เกิดอำนาจของสมาธิมากๆแต่พูดถึงสมาธิว่าจะพูดสัก20นาทีมันก็เลยเพราะมันเป็นรายละเอียดเยอะอ้าวเสียเวลาในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เป็นไรนะทีนี้คำว่านิเพธิกายันเป็นชื่อของวัดที่เราใช้นิเพทะคำนี้เกลื่อนกลในพระไตรปิฎกอยากจะให้พวกเราคุ้นเคยกับคำเหล่านี้จึงใช้ชื่อวัดว่านิเพทะพลารามอารามอันเป็นที่มารวมกำลังกันเพื่อชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบมานั่งรวมกันเป็นหมู่นี่เพื่อจะเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดเห็นมันเกิดมันดับไปอันนี้เรียกว่ากิริยาของนิเพทะปัญญาอยากจะพูดการเพ่งเบื้องต้นนี่ให้เข้าใจสักหน่อยกลับไปบ้านกลับไปวัดจะไปทำถูกจะไปเพลิดจะไปเพลินมันสนุกสนานนะมันพระพุทธเจ้าท่านเรียกมันอีกอย่างหนึ่งการกระทำเช่นนี้ท่านเรียกว่ากีฬานะกีฬา ภาษาบาลีนะกีฬาน่ะนะไม่ใช่ภาษาไทยล้วนๆนะไทยเอามาพูดกันว่ากีฬาเอเชียนเกมกีฬานู่นกีฬานี่ก็เลยคุ้นเคยคิดว่าเป็นภาษาของตนเองแต่จริงๆมันเป็นภาษาบาลีกีฬาแปลว่าเล่นชานะกีฬาเล่นในการเพ่งนันทิโตชานะกิริโกเป็นผู้เพลิดเพลินอยู่ในการเพ่งพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดตัวของท่านเองเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์บางครั้งก็เพลิดเพลินอยู่ในชานะกีฬาได้ฌานได้อภิญญาโลกีมีตาที่มีหูที่มีอะไรมากหลายภพหลายชาติมาเลยมันมัวแต่ติดเพลินสนุกสนานอยู่ในฌานกีฬานั้นมันไม่สามารถถอนอาสวะทำลายกิเลสไปหมดสิ้นได้เหมือนหลวงปู่เฒ่าหลวงปู่ใหญ่วัดพระธาตุพนมท่านพูดอยู่เมื่อวานเรื่องพระเทวทัตนั่นแหละพวกที่เพลิดเพลินในฌานกีฬามันมีฤทธิ์มีเดชขึ้นมาแต่พวกเราก็ควรจะเพลิดเพลินให้มันเกิดความพอใจขึ้นมามันจะไม่อยากศึกหรอกถ้ามันจับประเด็นนี้ได้เข้าใจลักษณะนี้โอ้ยมันมีแนวมวลคืออย่างมันอยากศึกไปอย่างเดียวถ้าไปเข้าถึงจุดหนึ่งจิตใจมันจะฮึกเหิมมันจะห้าวหาญมากกิเลสมันจะคุยขึ้นมาทันทีเลยกิเลสคุยเลยจะเรียกว่าธรรมะคุยหรือกิเลสคุยถ้ามันเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันจะบอกให้นั่งฟ้าหอกันมาเป็นแท้งโบแหงขาอ่อนเท่าดอกกันดวงมันจะว่าเองอยู่ภายในเพราะมันเห็นสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดที่ดีกว่าสิ่งที่เราเคยลุ่มหลงมันแต่อย่าคุยไรอย่าเผลอนะสมาธิระดับนั้นมันถูกตบขมักไว้ขึ้นอย่างลมตึงไงชวนไว้เถอะไรถ้าไม่สามารถเพ่งพิจารณาไปสู่ลักขณูปนิชฌานไปดูลักษณะของมันเอาลักษณะเพลินๆนี้สักก่อนนะวันนี้แล้วค่อยพูดเรื่องอื่นสักหน่อยเท่าที่สังขารจะอำนวยผมเห็นนั่งหลับนั่งง่วงไปข้างหน้านั่งเงียบมาข้างก็มีอันนี้เกิดจากอะไรทุกคนผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากการนั่งหลับต่างคนต่างก็อยากจะสง่าผ่าเผยอยากจะเข้าถึงจุดหนึ่งที่มันเพลิดเพลินทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะว่าเรากำหนดไม่ค่อยถูกมันมีอยู่3อันนะนิมิตจำคำว่านิมิตไว้ก่อนนิมิตเราจะต้องจัดการกับนิมิต3อันนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายนั่นแหละไม่ใช่อะไรดอกเครื่องหมายที่เราจะเอามาเป็น subject meditation บอกภาษาอย่างบัดเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือผูกจิตให้มันเป็นสมาธิสับทางศาสนาเราเรียกว่านิมิตมันจะมีอยู่3นิมิต1สมาธินิมิต2ปักขหนิมิต3อุเบกขานิมิตถ้าจัดการกับ3อันนี้เป็นฉลาดเป็นมวยพูดภาษาธรรมดาว่าเป็นมวยจักหน่อยเป็นมวยแน่ครั้งแรกเราจะต้องพยายามจับสมาธินิมิตให้ได้คือเครื่องหมายที่จะทำให้เกิดอารมณ์ร่วมให้มันเป็นสมาธิให้จิตสำนึกปัจจุบันนี้เรียกว่าวิถีจิตในปัจจุบันที่มันนึกที่มันคิดที่มันรู้มันอะไรอยู่ในขณะที่มันคิดวิ่งพล่านอยู่ในขณะนี้เรียกว่าวิถีจิตเอาเป็นภาษาของพระวิถีจิตคือจิตปัจจุบันในขณะนี้ที่มันมีความรู้สึกอยู่ในขณะนี้มันคิดอยู่ในขณะนี้แล้วเอาอะไรอันหนึ่งมาให้มันจับไว้ประคับประคองไว้ให้มันติดอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งอันนั้นเรียกว่าสมาธินิมิตเพื่อจะหล่อหลอมวิถีจิตนี้ให้มันรวมกันให้มันสงบลงให้มันคลามิ่งลงเมื่อวิถีจิตนี้สงบลงถ้าไม่ฉลาดจัดการกับมันมันก็จะตกไปสู่จิตอีกอันหนึ่งอยู่ใต้อยู่ข้างล่างจิตข้างล่างจิตปัจจุบันในขณะนี้เรียกว่าวิถีจิตหรือพูดภาษาจิตวิทยาสมัยใหม่เขาใช้คำว่า Conscious mind เขาว่าจังสีเด้อให้ค้นห่างว่าภาษาฝรั่งจังหน่อยเนาะ Conscious mind คือจิตปัจจุบันในขณะนี้เมื่อเราสามารถควบคุมจิตปัจจุบันจิตสมาธินี้ให้มารวมอยู่กับสมาธินิมิตอันใดอันหนึ่งแล้วมันสงบแล้วมันก็จะค่อยๆสงบตัวนอนตัวลงไปข้างล่างจิตปัจจุบันนี้มันจะมีจิตอีกมากมายอยู่ข้างล่างจิตชนิดนั้นเรียกว่าภวังคจิตภวังคจิตเป็นภาษาสับแสงทางวิชาการอีกแล้วภวังคจิตภวังตัวนี้มาจากคำว่าภวะกับอังคะรวมกันสมาสกันเป็นภวังคะภวะก็แปลว่าพบคือภาวะที่เคยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มาหรือกำลังเป็นอยู่อังคะแปลว่าองค์ประกอบส่วนประกอบของมันจึงรวมกันเป็นภวังคจิตภาษาสมัยใหม่ภาษาฝรั่งเขาพูดง่ายประหยัดดีเขาใช้คำว่า factor of becoming ผัดวาจังสันได้ไหมให้วอลในจังหน่อยเนาะวอลยังยากนะมันจะเข้าใจง่ายเมื่อมันทำจิตปัจจุบันวิถีจิตนี่ให้สงบได้มันจะค่อยๆนอนตะกอนลงเหมือนน้ำถ้าเราทำน้ำข้างบนนี่มันสงบตะกอนฝุ่นที่อยู่ข้างบนที่ทำให้น้ำขุ่นมันก็จะนอนลงไปในก้นบ่อในก้นแก้วในก้นไหในก้นขวดข้างล่างนั่นแหละตะกอนนอนอยู่ตรงนั้นแหละน้ำข้างล่างนั่นแหละจะรับตะกอนรับสภาพทุกอย่างไปคือจิตใต้สำนึกภวังคจิตอันนี้state of subconscious mind เขาว่าอย่างนี้พูดให้เห็นภาพพจน์ง่ายๆหน่อยก็เมื่อเราไปยืนที่ริมสระน้ำที่ข้างๆศาลาหรือเราจะไปยืนดูสระน้ำใหญ่ทางด้านทิศตะวันตกในขณะนี้เราจะเห็นผืนน้ำเต็มไปหมดกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาเมื่อยามมีลมยามเมื่อลึกมีลมผิวน้ำก็กระเพื่อมแต่น้ำข้างล่างมันไม่ได้กระเพื่อมกับข้างนอกมันจะคอยเก็บตะกอนทุกอย่างจากข้างบนลงไปรวมอยู่ข้างล่างจิตเราก็เหมือนกันจิตปัจจุบันที่มันรับที่มันรู้จากเย็นจากร้อนจากอ่อนจากแข็งจากหวานจากชื่นจากเค็มจากขมจากสุขจากทุกข์มีความรู้สึกนึกคิดปัจจุบันนี้ก็เหมือนผิวน้ำแต่จะมีจิตใต้สำนึกลงไปเรียกว่าภวังคจิตนั้นมันก็เหมือนน้ำใต้น้ำนะมากกว่าน้ำข้างบนอีกน้ำข้างบนนี่มีเพียงน้อยนิดน้ำข้างล่างยังมีมากกว่าน้ำข้างบนอีกจิตข้างล่างของเราเนี่ยเป็นจิตที่เก็บสะสมประสบการณ์ของจิตตั้งแต่เกิดแต่ตายในวัฏสงสารกี่ภพกี่ชาติก็ตามมันจมอยู่ตรงนั้นจะเก็บไว้เหมือนแผ่นซีดีรอมของคอมพิวเตอร์มันไม่ลืมไม่หลงไม่ไหลไปไหนมันนอนอยู่ตรงนั้นเมื่อจิตข้างบนมันสงบมันก็จะไปจมลงตรงนั้นแล้วก็จะไปเห็นอยู่ข้างล่างนั้นอีกนี่เรียกว่าตกภวังค์จะเห็นอะไรแปลกๆต่างๆจิตอันนั้นเรียกว่า state of subconscious แต่จะมีจิตอีกอันหนึ่งจิตที่พูดถึงว่าเข้าไปในฌานนั่นแหละมันไม่ตกเข้าไปในภวังค์มันจะตัดภวังค์ออกไปตัดภวังค์แล้วจะไปพบจิตอีกชนิดพิเศษที่สุดไม่ใช่จิตภวังค์จิตอันนั้นถ้าจะพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คงจะเรียกได้ว่าซุปเปอร์คอนเซียสเหนือสำนึกไม่ใช่ใต้สำนึกไม่ใช่สำนึกปัจจุบันแต่อยู่เหนือสำนึกหรือจะใช้คำว่าเอ็กตาคอนเซียสก็ได้ถ้าพูดเป็นภาษาทางวิชาการทางศาสนาเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่พระอริยเจ้าพระอรหันต์ท่านเคยพูดคำนี้ว่ายะถาปุกเพวจิตตังจิตแท้ๆจิตนั่งเดิมพวกพี่น้องมหายานทางเมืองจีนเขาจะใช้คำว่าจิตนั่งเดิมจิตที่เป็นแต่ภาวะรู้อยู่เฉยๆไม่มีรักไม่มีชังเป็นจิตล้วนจิตที่บริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นเขาใช้คำว่าจิตดั้งเดิม เขาพูดเป็นภาษาจีนได้สองคำเขาใช้คำว่าปึ้งซิมเข้าไปอย่างนี้มีนะโยมอยู่ตรงนี้รู้จักภาษาจีนดีมีคนโยมแคลเลนมาจากประเทศสิงคโปร์ภาษาอังกฤษแกก็เก่งเขียนก็งามภาษาไทยแกก็พูดได้ภาษาจีนแกยิ่งเก่งเพราะแกเป็นจีนเขาจะเข้าใจคำว่าปึ้งซิมนะปึ้งซิมภาษาฝรั่งพูดง่ายๆภาษาตลาดน่าจะ